Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz İslam için çalışmanın dünyada ahiretteki karşılığı. Saf suresi ayet 10'dan başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Mevla buyuruyor. Ya harfi nida, hitap ediyor. Uyarı yani tembih oluyor. Ellezine amenu. Ey müminler, iman edenler. Bir kişi önünü bir kişi anlatır zamanlar önce bir uyarır insanları. Yani dikkat Türkçemiz yani. Dikkat işte bir dakika diye uyarılır. Biz burada Mevlam uyarıyor bizlere Mevlam. Ey müminler, iman edenler. Yani dikkatlerin toplaması için. Arkadan Mevlam şöyle buyuruyor. Hel edüllüküm ala ticaretin. Sizlere bir ticaretin yolunu haber vereyim mi, bildireyim mi? Ticaret. Nedir ticaret? Ticarette mutlaka karşılık, beyşira, alma satma ticarette. Mutlaka biri bir şey verir, karşı bir şey alır. Ama mala mal verilir, para verilir karşılığında. Ticaret tek yönü olma ticaret. Eğer tek yönü oldu mu hibe olur, sadaka olur, başka bir şey olur. Ticarette mutlaka karşılık olması gerekiyor. Bize burada Allah-u Teala buyuruyor. Ey müminler, sizlere bir ticaret haberi vereyim mi? Tüncü hüküm öyle bir ticaret ki sizleri kurtarır. Min azabin elim. Azabı elimden sizleri kurtaracak bir ticareti bildireyim mi? Zaten azap işkence. Elim de çok acıklı. Acıklı. İnsanlar Allah korusun cehenneme girince bakacaklar ki dünyadayken imkanları vardı, cehenneme girmeyebilirlerdi cehenneme. İmkanları vardı. Ama ömrünü boş harcamış, oraya girmiş kişi. Bu nedir? İnsana veren bir elim bu. Pişmanlık, acı bir şey bu. Arkadan veren bir şey bildiriyor. Ticareti nasıl olacak ticaret bu? Tu'mine billahi ve resulihi. Önce Allah'a iman cileceğe bakınız. Her işin başı amenti bi Allah'a iman cileceğe oluyor. İman olmadan bir şey olmuyor. Uhud Harbi'nin en kritik bir anında Uhud Savaşı'nın en kritik bir anında Uhud Savaşı'nın Yahudi geldi. Uhud Harbi'ne geldi o da. Dedi ki ya Resulallah hemen savaşa gireyim mi? Savaş çok kritik ama. Yoksa önce iman mı edeyim peygamberimize? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri önce iman et ondan sonra cihada gir. Bak. Demek ki savaşın en kritik bir anında bile önce iman ondan sonra cihada buyurdu. Böylece. Her amel buna bağlı. Önce iman bağlı. Şimdi bazen halk arasında konuşuluyor işte. Mesela örnek olarak Edison. Çok konuşulur Edison. İşte o cennet mi cehennem şu bu derken böyle işte. Bak iman şart değil mi? Ver bak. Uhud Harbi'nin en kritik anında yani savaş beyi kaybetmek üzere en kritik anında savaşın peygamber buyuruyor. Önce iman sonra cihat böyle. İman etmeyen cihada girse, İslam için çarpışsa bile bak geçersiz oluyor gene efendim. Nedir başta? Önce Allah Celle Celaluhu iman. Allah Teala vardır, birdir yani böyle. Tabi sorulduğu zamanlar herkes, hepimiz elhamdülillah Allah'a iman ediyoruz diyoruz böyle. Ama iman nasıl iman acaba? İmanı tahkiki. İmanı hakiki iman olacak iman. İman salak iman olacak iman. Kul Allah deyince Bismillahirrahmanirrahim İzâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum böyle buyuruyor. Allah anılınca Allah böyle buyuruyor. Allah böyle buyuruyor. Ya yasaklı ne zamanlar? Eğer işimize, kalbimize bir titreşim varsa, ya havfullah, celalullah varsa kalbimizde, işte ha, bu nedir? İmanın varlığı bir alameti bu. Yani mutlaka kalpte, gönülde bir duygu olacak. Bu neye benzer bu? Mesela biri bize bir haber veriyor. Hatta acı bir haber veriyor. Mesela bir trafik kazası olmuş. Tanımıyoruz, bilmiyoruz ama. Öyle mi? Bir haber olarak dinleriz onu böyle. Ama Allah korusun bir yakınımızdan bahsetti mi? Önce bir ürperti, bir heyecan değil mi? Olur böylece. Olur böylece. Demek ki Allah iman bunun ölçüsü bu olur bakın böylece. Mevla buyuruyor. Vecret kulubuhum eğer kalpte gönülde bir celal mal ürperti varsa, duygu varsa kalpte. Kalpte bir heyecan dalgası esiyorsa budur böylece. Allah böyle buyuruyor. Deyince hemen bu duygusal gerekiyor böylece. Evet şey ben de biliyorum. Allah öyle buyuruyor ama olmuyor böylece. Ve Resulü sonra Allah'ın Resulüne iman. Ona iman gerekiyor. Çünkü bir insan Allah'a inansa bile eğer kişi peygamber iman etmezse imana kabul edilmiyor yani. Ayrılmıyor bu. Ayrılmıyor bu. Çünkü İslam yaşantı peygamberimizin düsturunda olması gerekiyor. Burada Allah-u Teala bizlere imanın iki şartını sayıyor burada Mevlam bizlere burada. Tabi Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Diğerleri başta geçiyor. Arkadan bizim Mevlam şöyle buyuruyor şimdi ticaretin ne olacağını. Ve tücahidûne ve cihat edeceksin edersin Mevlam. Cihat edersiniz. Tücahidûne fiili müzari deniyor buna. Fiili müzari hem bulunmuş hali alıyor hem içine gelecek hali alıyor. Yani geçici değil. Fiili müzari budur. Fiil-i müzari, kişi hem bulunduğu halde hem gelecekte, yani bunda bir süreklilik, devamlılık var bunda, cihatta. Tücahidüne cihat. Cihat, cehd, bir gayret etme. Elden geleni yapma. Çalışma, çabalama. Bu çalışma ne için olacak ama? Herkes çalışıyor. Hırsız da çalışıyor. Camdan giriyor, pencereden giriyor. O da çalışıyor ama o değil. Hangisi olacak? Fî sebilillah Allah yolunda olacak. Bak. Allah'ın yolunda cezalı. Allah'ın emri doğrultusunda Allah'ın rızası doğrusu olması gerekiyor. Cihat olacak. Eğer Allah'ın emri doğrusu olmazsa o cihat yine olmuyor. İşte bana göre böyle hayır. Sana göre, bana göre değil. Allah'a göre cezalı. Allah yolunda nedir cihat? Allah'ın dinini yüceltmek. Müslümanın sayısını çoğaltmak. Müslümanları bilinçlendirmek. Allah'ın cihat budur. Bu cihat nasıl yapılacak? Bi envalikum ve enfusikum. Malınızla nefsinizde. Mal nefsinizde. Önce burada hatta mal önce geliyor bak. Önce mal geliyor. Demek ki cihat, Allah yolundaki cihat. Eğer mal yapılabiliyorsa mal yapılacak önce bu. Mal yetersiz. Beden de gerekiyor. Yani koşma gerekiyor. Çabalama gerekiyor. Nefise de. Tabii ikisi birleşirse ne olur? Zülcinayn olur. Hem nefis hem mal oldu mu şirkanat olur efendim. Yani bir insan bunu yapabilirse demek ki hem malıyla hem de nefisle. Öyle insan vardır ki malını çok sever. yani hassiz, pinti olur kişi, malını çok sever. Ondan mal istemeden her şey yapma razı ol, ama malına dokunma. Bazı insanlar parasını acımaz da, fakat çok tembeldir. Nefsini çok sever, rahatını çok sever. Demek ki nedir cihat? İkisi birleşecek Allah'ın cihazıyla. Hem malıyla, hem canıyla Allah'ın da cihat edilecek. Tabi bu cihat zamana göre değişiyor. Mesela Mekke Mükerreme döneminde neydi cihat? Dil ile o zamanlar. Söz ile, davet ile oluyordu. Ve o zaman para da geçiyordu. Hazreti Bekir çok köle satın aldı, onu azat etti Hazreti Bekir. Demek ki bazı zamanlar yalnız dile olur, anlatmakla olur, davet ile olur. Tabi günümüzde bu elhamdülillah cihadın yeri genişledi elhamdülillah. Radyolar, televizyonlar artık böyle neşir vasıtaları hep bunlar genişledi elhamdülillah bunlar. Bir insan Allah yoluna Celle Celaluhu mesela bir kitap. Kişi okur, kitabı kendi bir bakar. Eğer kişi bu kitabı bir yararlı, faydalı görürse bunu da başkana vermek, okutmak herkese ama. Herkese ama. Bir de bu cihat da yalnız Müslümanla ilgilenmek değil ama. Yani biz yanlışlıkla buna kaynaklıyız. Böylece. Efendim filan kişi işte iyi insandır, ona kitap vereyim. Ya iyi insan, onunla görüşelim. İşte, tabi arkadaşlık başka. Fakat bu davette iyi insan olmak şart değil. Hazreti Musa Aleyhisselam kimden başladı? Firavun'la başladı. Vela buyurdu. Önce Firavun'a git. İnnehu tavha. Bak. Duyanda. Önce Firavun'dan başladı. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'tan başladı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Cehil'den, Ebu Lehbe'den başladı. Bu cihata nedir? Maksat karşı taraftan bir kişiyi de İslam'a getirelim, anlatabilmek onlara da. Efendim işte bu insan anlamaz. Bize karışamayız. Bize karışamayız böyle şey. Bilemeyiz böyle şey. Hazreti Ömer de Resulü Aleyhisselam Hazretleri'nin başını kesmeye gitti. Kılıç kuşandı. Heybetli Hazreti Ömer. Dağ gibi Ömer. Gazaba geldi, şefkeye geldi. Kimsenin hiç çıkamıyor. Resulü'nün başını kesmeye gitti. O amaçla gitti. Ama Mevlam sebebini verdi. Bak yolda dönüş yaptı. Şu anda peygamberin yanında yatıyor. İki kişi var sahabeden. Onlara gıpta edemez ama. İki kişi var bence. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer. Peygamberimizin kucağında yatıyorlar böyle. Ne demek değil mi ya böyle? O makamda. Zalüküm bunu yapmak. Önce iman. Allah'a iman Celle Celaluhu, peygamber iman. İmanın kuvvetlenmesi ki Allah Teala Mevlamız Rabbül Alemin. Alemleri yaratan. Yaratmak, onu yönetmek, denetlemek var mesela. Mesela bir fabrika uçak imal ediyor. Ama uçakçının fabrikadan karışamıyor ona. Bir fabrika araba imal ediyor. Arabayı teslim ettiğin fabrika artık karışamıyor bir şey ama. Ama Mevlam öyle diyor muhteremler. Mesela karınca değil mi? O da bir araba işte bak. Karınca mesela. O karıncanın rızkı da yazılmış ama. O karıncanın damarları var. Kılcal damarları var. Karıncanın midesi var. Karıncanın sindirim sistemi var. Karıncanın cinsel organları var karıncaların. Eşi, erkeği, dişisi var karıncaların da. İşte Allah'ın rububiyeti bak mı diyeyim böyle. Yani gerçekten bu iman konusuna ne kadar dalsak öyle bir tatlı bir hal ki orası, tatlı bir hal ki o kadar iman da kuvvetlenir, insan feyzi gelir, Allah'a bağlar Mevla'ya bağlar. Böylece. Yüce Mevlamız. Filin yaratılışı başka, kuşlar başka, denizler başka, ağaçlar başka, bitkiler başka, şu hava tabakası, atmosfer tabakası var. Bunda gazlar var. Bu gazlardaki bir düzen var, denge var bunlarda. Gökler, yıldızlar, arş, ferş, alemi. Allah hepsini buna Mevlam. Hem Halik yaratıcısı, hem müdebbiri. Tedbir eden hepsini Mevlam. Böyle. Hepsini yerine koyan Mevlam. Böyle. İşte önce Allah'a iman Celle Celaluhu. İman ne kadar kuvvetlenirse kişi o Allah-u Teala'ya bağlanır tabi. Sonra peygamber iman, tabi peygamberi sevmek de. Peygamberimizi sevmek de, acısını sevmek de. Ondan sonra da bu imanın ışığında, iman ışığında Allah yolunda cevap. Yani ihlas ile Allah yolunda başka bir art niyeti olmadan, başka bir çıkarı olmadan sırf Allah için cirali. Yani bir Müslüman bir anlatayım devletten, bir karışım yolda getireyim diye çalışmak. Bir kimse mesela çalış iş arkadaşına koluna girer, bana bir şey ısmarlar. Amacı ne? Onu bir şey anlatmak. O da fiilse bile girer bakınız. O çay en aşağı 700 katını çıkıyor. Şey bu katı böyle. Allah'ım olacağım böyle. Zalüküm, işte bunları yapmak nedir? Hayrun leküm, sizin için daha hayırlıdır. Neden daha hayırlı? Başka bir şeyle boş oynanmaktan, bunun dışında ne varsa, hepsi böyle. Tabi dünya için çalışmak lazım mı? Tabi lazım ya. Tıpı da lazım. Havaya soluyacağız, su içeceğiz, gıda alacağız tabi bunları. Ama her şeyin ortası hayırlı. Evsatuha, her şeyin ortası hayırlı. Böyle aşırıya gitmeden dünyaya çalışacağız. Bunu da yapmamız şart tabii ya. Sahabe-i Ekrem içerisinde çok zenginler vardı. Hazreti Osman Hazretleri mesela Tebuk Harbi'nde 1000 deve bak, hibe etti. 1000 deve. 10.000 dinar hibe etti. Nasıl etti bunları? Var da verdi bunları. Var da verdi bunları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabına fakir olan buyurmadı muhtemelen. Hatta bazılarına peygamberde duası var bereket için eshab-ı kiramına. Yalnız ne var sahabe-i kiramda? Sahabe-i kiram durgun su değil, akar su gibiydi onlar. O farkları var. Durgun su yalnız bana gelsin der. Yalnız bana gelsin der, tutar. Ne olur ama durgun su? Pişlenir, kokar. Akar su hem gir hem gidecek. İşte eshab-ı kiram onlar akarsu gibiydi onlar öyleler. İn kuntum ta'lemun, eğer bilebilirseniz Allah-u Teala buyuruyor. Bu Allah için çalışmasın için daha hayırlıdır. Yalnız tabi Allah yolunda çalışmada nefsi emmare uyumama gerekiyor. Hazreti Ali Hazretleri bir gün Medine dışında bir Yahudi ile karşılaşıyorlar. Bu Yahudi çok azılı İslam düşmanıymış bu Yahudi. Hazreti Ali yalnız görünce, Hazreti Ali daha gençti biraz daha, yani dişine kestirmiş Hazreti Ali Yahudi. Yalnız görünce arada tabi bir tartışma derken hemen kılıç çekiyor, Hazreti saldırıyor. Hazreti Ali Allah'ın aslanı, Esedullah kendisi böyle yani. Öyle bir kimse kendisi elhamdülillah. Hiç an mağlup olmadı, hiç mağlup olmadı böyle. Ne kadar mübarezeye girdi, hepsini kazandı. Yahudiler birkaç kılıçtan sonra Yahudiler sırt yere yatıyor. Yahudinin göğsüne basıyor, kılıcı boynuna dayıyor Yahudi. Diyor ki Yahudi'ye, arkadaş, şu an seni öldürebilir miyim? Öldürürüm. Ama öldürmek istemiyorum seni diye. Gel, kelime şahide getir, Müslüman ol da sana kardeş olalım böyle diye. Bana tatlı bir şekilde böylece. Yahudi ise İslam'a gayet düşman. Yahudiler ölür, Yahudiler böyle. Yani ona bir aşırı dinle bağlıdır Yahudiler. Irkçılık dini vardı Yahudilikte. Aşırı dinine bağlı. Hazreti Ali bunu çabuk birdenbire başlığını kessin diye Hazreti Ali diyor, kızdırayım diyor kendini Yahudi. Kızdırayım mı diyor. Öfkeye gelirsen başımı kemik kessin diyor. Yahudi yattı yerden bir tükür alsın. Yüzüne tükürüyor böyle yattı yerden. Böyle. Hazreti Ali tükürünce bıraktı onu. Yüzünü falan siliyor. Hazreti Ali şey bir iki adıma dolaşıyor böylece. Hadi korkuyor kalkma tabii. Sordu ya Ali, niye öldürmüyorsun beni? Ben seni kızdırıp öfkeye gel de öfkeyle başlayayım birden kes. Yani acı çekmeyeyim diye. Yüzüne tükürdüm. Niye sen beni bıraktın hemen kesmedin? Yüzüne tükürdüm de. Bakın şu cevap veriyor. Cevap önemli işte burada. Ben seninle Allah için cihad ettim. Allah için seninle buraya çarpıştım. Allah için seni yere yatırdım. Ve Allah için seni İslam davet ettim diyor. Ama sen yüzüme tükürünce nefsim bana tabi hoşlanmadı. Bir kuvveye gazap yiyem. Öfkem geldi birine ve sinirlendim. O anda nefsime uyar gibi oldum. İhlasım azaldı. Eğer o anda ben seni öldürseydim, bu Allah'a şey olmayacaktı bu diyor böyle. Olmayacaktı böyle buyuruyor. Şimdi bizim çoğunlukta burada aldanırız yani böylece. Efendim işte bir tartışmaya girince, efendim işte kızım da şöyle dedim, böyle dedim. Bu önemli değil mi? Önemli olanı da önemli olanı, biz birbirine konuştuğumuz zaman o kişi acaba bulunduğu yerden bir adım geri mi gitti, gider mi geri bir adım? Benim burası böyle şey. Öyle kişi var, birine tartışmaya giriyor, kızıyor, bağırıyor, çağırıyor, şunlara bunları söylüyor. O kişiyi İslam'ı daha uzaklaştırıyor. Bu insan günah giriyor muhtemelen. Yani burada nefse uymadan tatlılıkla söylemek gerekiyor. Ki Mevlam buyurdu Musa Aleyhisselam'a ve kule kavlen leyyine merakurum bakla. Ve kule lehu kavlen leyyine merakurum. Mülayı yumuşak konuş merakurum. Kime karşı? Firavun'a karşı bakınız. Yani muhatta Firavun bile olsa öyle buyurdu. Şimdi burada Mevlam bizlere biriniz Allah yolunda İslam için, Allah için çalışırsa, tabii nefsine karıştırmadan imanın kuvveti çalışırsa, bunun için nedir karşılığı? Yağfir leküm. Bu arada aslı yağfiru aslında. Filmzaredir. Bu da meczum. Bizimdeki neden? Şartın cezası şimdi bu. Yukarıda şart da burada. Şunu şunu yaparsanız şart. Cezası yani karşılığı nedir bu şimdi? Onun için de mezun geliyor burada. Yağfir lekum, Allah Teala mağfiret buyurur, affeder. Lekum sizin için neyi? Zünubeküm, günahlarınızı. Bu da zünub de zembin çoğulu cemi, günahların hepsini melam buyurur, affeder burada böylece. Ne zaman demek ki? Eğer bunu yaparsa bakınız. Demek ki öyle sevaplar var ki, öyle sevaplar var ki, insan bunun bazen farkında olmuyor kişi. Yani insanın hesabında bir sevap yok aslında, kişinin hesabında. Ama insan mahşere gelince, bakacak ki, hiç böyle hesap etmediği yerden, mizanına sevap konacak muhtemelen. Yine öyle ameller var ki, hiç böyle esnafla falan şey yapmadan, günah yine dökülüyor bakın. Abdest salındak su gibi mesela. Tabi cihata bunun gibi. Demek ki bir insan Allah için Celle Celaluhu, bir insan cihat için kalkar da buradan bir yere gider. Bakınız. Yürürse adamın sevabı oluyor böyle. Arabaya bindi, para verdi, onun sevabı oluyor muhtemelen. Yani hiçbir şey boşur değil. Allah Teala sizin dediğim elham buyuruyor, günahınızı affeder. Günah affedildi. Yeterli mi bu? Yeterli değil. Ne gerekiyor? Cennete girmek gerekiyor. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتِ Ondan sonra bizi cennete koyacak böyle. İdare edecek. Şimdi bakın değil mi? Kur'an-ı Kerim Allah kelam velamızın tabi ya. Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'in her harfi, kerimesi, nazmı, böyle dizilişi, sıraları öyle bir uyum, ahenk var ki bunda. Öyle bir şey arayacak. Velham buyuruyor. Önce Allah kulunun günahını affediyor, bağışlıyor. Temizliyor. Ondan sonra cennetine affediyor. onun cennetine. Yoksa günah ile insan cennete girerse ne olur? İnsan rahat edemez böyle şey. Günah ile girerse. Şimdi buradan cennetin birkaç tane özelliği geliyor burada, tarifi geliyor. Tecri min tahat enhar. Tecri akıyor. Min tahtiha, altından. Köşkün altından, ağaçın altından akıyor. Ne akıyor? El enharı, nehirler akıyor. Akarsu yani bakınız. Demek ki cennetin başta özelliği memurca böyle burada buyuruluyor. Akarsuları cennette. Akarsuları. Akarsu deyince aklıma tabii bu Sakarya gibi su gelmiş aklıma tabii. Cennetteki her şeyin özelliği başka. Orada akarsu var. Ama su değil aslında. Saf sürmüş bal, süt var, çeşitli. Çok değişik. Yani kafurumsu, zencefil gibi bu şeyler. Değişik ırmaklar. Tadı başka. Rengi başka. İçince özelliği başka. Bir de cennetin şu farkı var dünyadan. İnsan dünyada suya susam oluyor. Hararet o insanda. Susama ihtiyaç oluyor dünyada. Yani kişi şu anda suyumuzda duramıyor. Cennette bu değil ama. Cennette susama yok. Orada hararet yok. Çünkü hararet nedir? O da insan bir ezen bir şeydir böyle. Bir noksanlıdır hararete böyle. Yani insan burada doğal yapısını kaybediyor hararete bakınız böyle. Ne diyor kişi böyle? İçim benim hararetim var. O anda kişi doğal, normal değil kişi böylece. Cennette bu yok işte böyle. Cennette herkes her an tam doğal yapısında. Tabii haline kişi herkes. Cennette böylece. Orada neye su içirecek orada? Sudaki lezzet için. İnsana bir feyiz verecek, tat verecek, huzur verecek, insana bir aşk verecek, bunun için. Yani hemen şapur şupur diyor kısılar böyle. Böyle azar azar, yani tabi caizse dondurma yer gibi böyle. Dondurma yer gibi. Böyle yavaş yavaş ki hem öyle kaplardan ki billurdan, gümüşten kaplardan, o kabın da güzelliği başka. Suyu getiren huriler, gılmanlar, vildanların güzelliği başka. O suların rengi, tadı başka. Hepsi özelliği başka. Değişik nehirler var orada. Bir de oradaki nehirler tabii böyle çamurdan akmıyor oradaki nehirler. Böyle. Çakıl taşı var. Ama çakıl taşları da inci mercandan. Böyle pırıl pırıl parlıyor. Su tertemiz su. Yine cennette yer çekimi olmadığı için su hep aşağı atmıyor arada. Yukarıda çıkıyor böyle. Yukarıda su çıkıyor arada. İstediğin gibi oraya geliyor, buraya geliyor. Tertemiz pırıl pırılır ırmakları. Şimdi anlamak için bir de Allah korusun mesela cehenneme bakma gerekiyor. Mahşer yerinde hesap görecek tabii mahşerde. Kızı güneş altında. Güneş tepede yakışacak güneş mahşerde. Güneş tepeden yakacak insanları. Herkes tercihleri kuruyacak. Bir de anlısı yok tabii canım orada. Allah korusun, hesaptan sonra insanlar cehenneme gitti mi ne yapacak? Hamim, gassak, gıçlı sular var böylece. Ateşten sıcak, kaynayan sular, irinler, kanlar toplananlar böyle. Pis mi pis, buhar yakıyor, rengi pis, acı sular bunlar var. İşte cennette elhamdülillah bakın değil mi böyle? Böyle sular var böylece. Ve mesakine ve meskenler var. Meskenler, evler var binalar böyle. Meskenler var orada. Cennetteki evi kim yapıyor? İnşaatçı ustası var mı orada şimdi? Orada her şey doğal cennette böyle. Her şey doğal orada. Köşk doğal yapılmış, hazır. Olur mu böyle bir şey? Olabilir mi böyle? Rastgele mi oluyor bunlar? Bir yumurtaya bakalım, Beyda'ya. Bir yumurtaya bakalım. Yumurtanın bir dış kabuğu var bakalım böyle. Bunu tavuk mu yapıyor? Hayır değil mi böyle? yumurtanın bir dış kabuğu var. Bu dış kabuk öyle bir kabuk ki bakınız, biraz daha sert olsa yumurtayı kırarken içi karışı gider, akar gider. İnsan zorlansa, ceviz gibi, fındık gibi olsa, vursa çekişte akar gider. Eğer yumurtanın kabuğu daha zayıf olsa, aldık mı kümesten elimize akar gider. Önce bir denge. Yumurtanın kabuğunda, ambalajı yani be. Doğal ambalajı bakın. Bu yumurta kabuğu doğal mı? Doğal değil mi ya? Yeterli değil ama. İçinde yine bir zar var bakın böyle. Ambalaj kağıdı. Şeffaf. Bir zar içinde ayrıca var böylece. Ondan sonra beyazı var. Yine bir ayrı bir ambalajda bir de yuvar içinde sarısı var bakın. Bunu yaratan Mevlam Rabbimiz Hazretleri. Yumurta doğal işte. Ambalaj değil bu şekilde. Demek ki cehennemdeki köşeler, saraylar da böyle doğal olacaklar. Böyle. 70 kat o köşeler, saraylar. Taştan değil ama. Beton ama değil, ahşap da değil. Neden olacaklar? Yakuttan, inciden, zümrütten, gümüşten. Rengarenk o güzel taşlardan süslenmiş, pırıl pırıl. İçi doyalı, döşeli, hepsi içerisinde hazır. Bir de cennette Mevlam buyuruyor, tayyibeten, oran köşeleri de tayyib olacak. Pak, tertemiz olacak. Hiç kirlenmeyecek ama. Rengi solmuyor, tozlanmayacak bakın için köşelerin efendisi. İnsan burada ev mesela özeniyor, işte güzel boyasını örsün yaptırıyor. Bir yağmur geliyor, sel geliyor, güneş vuruyor. Tabi zamanla boyası soluyor, rengi gidiyor. İçi tozlanıyor, şunlar bunlar oluyor, örümcek yuvaları oluyor. Ama cennete köşeler tayyibeten, pırıl pırıl, her zaman sürekli tertemiz. Böyle. Yani cennette ne örümcek var, ne sinek var, ne toz var cennette. Böyle. Her zaman tertemiz köşeler. Fî cennâti adin. Adin cennetten. 8 cennet var. Burada adin cennet Mevlam buyuruyor. Adin mukim anlamına geliyor. Devamlılık anlamına geliyor. Bu cennetlerde elhamdülillah bu şekilde akarsuları var. Tabi cennette meyve ağaçları var. Her çeşit. Yani insanın nefsi ne istiyorsa cennette o anlatayım aslında böyle. Allah Teala Mevlam her varlığı ona göre atmış. Yani bir varlığın doğal yaşamı ne ise o varlık ona göre yaratılmış. Yuvada kuş yumurtadan çıkıyor. Yani Allah'ın kudreti. Yani gerçekten o Mevlamız Kadir-i Mutlak Mevlam. Yani yumurta kuşa dönüşüyor bakın. Yumurta yumurta işte. Böyle. Kuşa dönüşüyor. Bak. O sarı beyaz kuş oluyor ondan. Kırıyor kabuğunu çıkıyor dışarıya. Fakat o kuş yavrusu ne için yaratıldı? Onun dolu yaşantısı var. Nedir o? Uçacak mı? Daldan dal uçacak. Daldan uçacak, yere konacak, oradan bir şey alacak, oradan bir şey alacak. Ne yapıyor kuşlar? Kuş yukarıdan bizi görmeyecek, görüyor bakın muhteremler. Bizler bir cisme yaklaşınca cisim gözü büyüyor cisim gözümüzde. Uzaklaşınca küçülüyor. Kuşlar aksine oluyor. Kuşlardan böyle. Kuş yukarıdan bakınca cisim ona büyük görünüyor. Yaklaşınca küçülüyor. Yerdeki tozdaki bir budayı kuş kadar görüyor. Ona yumurta gibi görünüyor yukarıdan görünüyor. Yaklaşınca küçülüyor. Sonra her kuş 300 dereceyi görüyor. Kuş durdu ya da. İnsan 160 dereceyi görüyor insan. Ancak şu kadar yanında göremiyor. Böylece. Kuş böyle durdu yerden 300 dereceyi görüyor. Böyle. Yanına görüyor. Hafif dönmek arkasına görüyor kuş bence. İşte insan neye yaratıldı? İnsan ne istiyor? Cennet o muhtemelinde. Yani insan ne istiyorsa cennette o. Bu üç insanların cennette mutlu, insanlar dünyada mutlu olamıyor insanlar dünyada. Yani dünya bir tek kişiyi mutlu edemiyor dünya. İnsan istekleri dünyayı aşıyor çünkü. İnsan cenneti istiyor insan. Nedir cennette var? Ne var cennette? İnsan ne istiyor? Olur cenneti muhtemelen. Ne istiyor insan? Önce ölüm olmasa. Ölüm. şöyle kefen, tabut, değil mi? Mezar, hoşlanmayan şeyler bunlar. Hele bir genç mesela, hayat toplu hayatı olan bir genç kişi, hele gafil kişi, Allah'ı unutan kişi, öyle bir gence ölümden bahsetsen aman aman da kapağımı konuyorlar. Hele tabutu falan gördü mü arkasını döner. Nice gençler ama yatıyor yer altında yatıyor. Yatıyor altında yatıyor bence. Yani insan ölüm istemiyor. Ne demek bu? İnsan ölümsüz hayat istiyor insan. Dünyada mümkün mü? Hayır. Ama böyle bir yer var mı? Var. Bize böyle bu duyguyu vermiş. Var. İşte cennette ölüm yok muhtemelen. Ölümsüzlük. İnsan ne istiyor? İnsan belli bir yaşında genç hep kalabilse kişi, aynı yaşta kalabilse. İnsan bakınca yaşlılara, ben de böyle olacağım. İnsan bunu kabullenmiyor. İstemiyor insan bunu kabullenmiyor, istemiyor kişi. Hep genç kalsam. Ama dünyada bunun da imkanı yok muhtemelenler. İlacı yok dünyada bunlar böyle. Yani bugün bilim, teknoloji, şunlar, bunlar say say say. Hepsini say, hepsini bir yere üstüne koy topla. Ama bir kişinin yaşı geri alınamıyor. Hatta durdurulamıyor. Yani dünyanın en zengin insanı bütün servetini verse bunun da yaşta kalamıyor. Bu durdurulamıyor. Ama insan böyle bir şey istiyor. İşte cennette bu da vardır. Sürekli gençlik. İnsan ne istiyor? Hep huzurlu olsa insan. İnsan canı sıkılmasın, daralmasın, bunalmasın. Hep böyle tatlı huzur olsa, hep mutluluk olsa bu dünyada mümkün değil. Mutlaka bir yerden yani bir sivrisinek mide bulandırır dünyada böyle. Mutlaka bir şey olur dünyada. Cennet o da var muhtemelen. İşte cennet elhamdülillah ölümsüz hayat. Sürekli ebedi gençlik, ebedi sürekli huzur ve cennette insan ne isterse o var. O var cennette. Oranın köşkleri de sahilleri de İnsan ebedi kişiliğine ait. Kendisine ait. Mülkü. Zalikel fevzül azim. Mevla buyuruyor. İşte bu nedir? En büyük kurtuluş fevzül azim budur. Yani günahtan temizlenmek, arınmak, ondan sonra cennete girip bu cennet hayatına yaşamak. O ebedi hayata kavuşmak. Sürekli gençlik, sürekli huzur, sürekli mutluluk. Cennete kimse kalbi kırmıyor orada. Orada kıssası yok. Haset yok cennette. O kadar bol, o kadar bol ki bol mu bol mu bol. Cennette ölüm yok, uyku da yok cennette. Uyku da yok cennette. Cennette yorulmak yok cennette. Yani yoruldum bile dinleneyim. O da cennette. Yer çekim yok cennette. Yürümek de yok. İstediğin havada uç. İstediğin süratte. İstediğin şekilde. Tabi bu nedir? Fevz azim bu işte muhtemelen. Yani en büyük kurtuluş ancak ki cennete giriş. Oraya giriş muhtemelen. Tabi bunlar kimlere? Bunlar burada Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde. Kim? Önce Allah'a iman celleşal. İman önce. Allah'a celleşal. Yani güzel Mevlamızı sevmek muhtemelen. Bir insan Allah korusun gözünde bir şey olsa, mesela kişi bir kaza falan geçirse de artık gözü tehlikeli görüşü görmez gibi. Gözü kör kalacak kişinin. Eğer bu kişi koşsa koşuşursa da böyle bir hekim bulsa da bunun gözünün görmesini sağlasa bu kişi o hekime secde eder onu. O kadar şükür, teşekkür ona böyle. O kadar dua eder onu. Sürekli böylece. Yoksa gözüm gitmişti der. O kurtardı beni. Bu gözü yaratan kim muhtemelen? Ya böyle? Yani gözlerine şey nasıl görüyor? Bir yağ bu. Göz, yağ böyle. Nasıl bu göz görüyor? Bak kulak işitiyor. Burun koku alıyor. Damak tad alıyor. Damak tad alıyor. Ki önemsemeyiz damakların aslında. Eğer damak tadımız olmasa biz aç ölürüz be. Yemeyiz ki bir şey. Neye? Canımız çekmez ki bir şey böyle. Tadı yok, tuzu yok bir şey böyle. O damaktır ne yapıyor? Bizi zorluyor. İstek görüyor bizler. Bir damak tadı. Bir sinir ucu aslında bak. Bir sinir ucu. Öyle bir hassas bir laboratuvar ki ama hemen tahlil yapıyor. Rapor hemen veriyor. Anında böyle şey. İnsan bilmediği bir şeyi, acaba nasıl bir şey bu? Önce bir göz bakıyor. Görüntü fena değil. Kokusu da fena değil. Acaba tadı nasıl acaba? Kişi bunu ağzına götürüyor. Hafif insan ısırıyor bunu. Hemen ne yapıyor? Tat duygusu. Hemen tahlilini yapıyor. Raporunu veriyor. Sağlam tam yiyebilirsin bunu benim. Bunu kim yapıyor bunları muhtemelen Allah aşkına değil mi böyle? Şu insanı yaradan Mevlam böyle şey ya. İşte önce Mevlamıza iman. Ve o Mevlamıza kul olması zaten. Ubudiyet kulluk Mevlamıza böyle. Ona secde etmek, onun yoluna gitmek, ona itaat etmek Mevlamıza böyle. Hatta doyamamak buna böyle bak. Buna doyamamak buna böyle. Bir gün sormuş Rabiatına. Rabiatın evliya kanların piri kendisi. Tebi-i tabiinden. Ya Rabia, yaşlanmıştı artık son zamanlarında yani gelmişler. Bu dünyada bir isteğin var mı? Artık yani ölüm hastası kendisi. Bu dünyada bir isteğin var mı? Yattığı yerden bir doğruluyor. Şöyle bir ah çekiyor. Var diyor. Ah diyor. O güzel Rabbime ibadetime doyamadım diyor bakın trenler. O güzel Rabbime ibadet yapmaya doyamadım diyor. Doyamadan, doyumsuz ibadette doyamamak böylece. Peygamberimizin bazı sahabeleri, peygamber onları frenlerdi bakın bazı sahabeleri. Yani yeter fazla yapma diye böylece. Doyumsuzluğu böylece. Neden? Allah iman ediyorlar böyle. Allah biliyor ama. Allah'tan gafil değiller bunlar böyle. O gönlü Allah aşkıyla yanıyor. O sahabeler niye o kadar çile çektiler? Önce bir hicret, göç, muhacirin. Evini bırakıyor, ömür vermiş, yuvasını hepsini terk ediyor. Kaçıyor Medine'ye geliyor böyle. Medine'ye tabi garip oluyor, muhacir tabi orada. Ne kadar yardım görse bile, gene gurbette kişi orada. Orada oturmuyor, yan gelip yatmıyor Medine'de ama. Devamlı bir de cihat Allah için, İslam için böyle. Bizim için yani böyle. Devamlı cihat ediyorlar böyle. Belir'de, Uhud'da, Hendek'te. Hele Tebu'ya gittiler. Mekke'nin fethi oldu. Böyle ondan sonra fethiye devam etti. Fethi. Neden? İşte onlar iman tadına tattılar onlara muhtemelen. Onlar Allah iman etti. Allah Celle Celaluhu. İnandı Allah-u Teala. Mevla inandı onlar. Sahabeler sefere giderken tabii mola veriliyor. İstirahat veriliyor. Biz ne yaparız değil mi? Hemen uzun yatağa şöyle. Oh dedi. Yorulduk ya. Deve üzerindeyiz. Çöldeyiz. Ona ne yapıyorlar? Abdest olan hemen dönüyor. Allah'a ver namaz yapıyorlar. Olmayan su yoksa teyemmüm ediyor. Mevlam buyuruyor. Rahim. Terahüm rükkan sücüden. Bak mevlamlar. Mevlam'a bak. Terahüm. Onları görürsün. Rükkan. Hep rüküde. Sücüden secde. Namaza bu şekilde. Sefere gidiyorlar. Sefere gidiyorlar. Ay susuz. Güneş yanmışlar. İbadete doyamıyorlar. Doyamıyorlar. Tabii onlar bize ölçü muhteremler. Şimdi bazıları diyor ki bazıları tabii bizim nefsimiz aynı şeyi tabii söyler ama onlar sahabeydi derler. Doğru onlar sahabeydi ama onlar ne işe alırtan aynı şey biz isteyiz ama ya. Yani cennete gelince biz de sizin isteyeceğiniz muhteremler. Biz de cennete talibiz. Ama biz bedava olsun isteyeceğiniz muhteremler. Onlar çalışarak istiyorlardı. Ve uhra. Bunun dışında daha bir şey daha var. Kim Allah için çalışırsa yani efendim. Yani artıki o cennetin dışında dünyada daha bir şey var. Tuhibbunaha. Onu siz seversin Mevlam buyuruyor. Peşin bu dünyada. Dünyada daha bir şey var. Nedir bu da? Nasru minallah. Allah'ın nusrete yardımı o zaman alıyor bak derler. Ya Mevla buyuruyor. İn tensurullâhe yansurken bak. İn tensurullâhe. İn şart burada. Allah'ın dinine yardım ederseniz yansurukum, karşılayacağısı bu. Allah ona size yardım eder. Sünnetullah bu. Ayetullah bu muhtemelen böyle işte. Efendim yattığımız yerden Allah buna kahretsin. Biz karşılamayız sana ya. O Hatim-ül Enbiya peygamber biliyor musun? Dua etmesini yattığı yerden, Medine'den değil mi ya? Peygamber Hazretleri. O dönemde o çölleri niye açtı peygamber? Çalıştı, cihatı etti orada. Demek ki mutlaka İslam etme gerekiyor bak. Mevlam buyuruyor. Ve uhra. Cennettekinin dışında peşinde bir şey daha var, mükafat var cihadın karşılığında. Buna siz onu seversiniz. Bunu göz peşin istiyor bunun için böyle. Nedir bu da? Allah'ın nusreti yardımı. Allah'ın Müslümanlara yardımı. Vela eder mi yardım? Eder mi? Eder. Ne zaman eder? Eğer bize dine çalışırsak ve gerçekten de bir mahallede, bir iş yerinde, bir köyde bile bir tek kişi çalışsın, mutlaka bunun kişinin semeresini görüyor ama. Görüyor mu? Yani bir kişi derken geliyorlar. Medine Münevvere'yi kim fethetti? 6 kişi bak. 6 kişi fethetti Medine Münevvere'yi. 6 kişi. Medine'yi fethetti Medine Münevvere'yi. 6 kişi. Bak ya. Ama çalıştılar böyle. Hep çalıştılar bunlar. Fethettiler. Elhamdülillah Müslüman sayısı olarak çokuz Türkiye'de elhamdülillah Müslüman. Dünyanın her tarafında. Her tarafında çokuz elhamdülillah. Ama İslam'da çalışmak yok bizden. Yani hazırcıyız. Miras yedi gibi böyle şey. Her şey olsun. Ama olur, kendi kendine olsun böyle. Biz bir şey çekmeyelim bu konuda. Zahmet çekmeyelim. Paramızı dokunmasana bizim. Oluversin. Olmuyor. Ve fethun karib. Bir de yakın bir fütuhat da Mevlam buyuruyor. Fütuhat. İslam fütuhatı. Elhamdülillah tabi bu ayet-i kerimesinden bir ülkeyle değil, bütün dünyayı kapsayan. Dünyayla her zamanda. Ve bütün zamanlar dönemi kapsayan ayet-i kerime. Her dönemde, her ülkede adetullah budur işte böyle. Budur. Önce iman, kuvvet-i iman. Ondan sonra İslam'a çalışma. Hazreti Ömer'e kim sebep oldu? Amcaoğlu Said. Kız kardeşi Fatıma. Bakınız. Onunla Hazreti Ömer'e sebep oldular. Ama Hazreti Ömer'e çok geçti onlar Hazreti Ömer'e bakınız. Hazreti Ömer'e çok geçti onları. Hazreti Ömer. Onlar hiç açtı Hazreti Ömer böyle. Demek ki bizler de inşallah Teala öyle birine İslam'a sebep oluruz ki o kişi bizi çok aşar. Yani bak, bu da var İslam'da böylece. Bunun için demek küçümsememe gerekiyor. Mesela bir tek buğday tanesi yere atılıyor. Tek buğday tanesi. Habbe. Yere attık. Yani ne olacak bir tane şeyden? Tuttu mu? Değil mi? Filiz veriyor. Başak veriyor. Mevlam veriyor Kur'an'da. Seba sena bile. 7 başak verdi mi? Her birine 100 tane oldu mu? Bak 700 oluyor. Seba mi oluyor? 700 tane oluyor böylece. Bakın. Demek ki bizler Allah'a ricali çalışırsak, bir de bir kişi sebep olursak, o kişi tuttu mu elhamdülillah, tuttu mu, o kişi çalışır, 10 kişi oldu, 20 kişi olur, onun sebep olduğu kişiler sebep olurlar, elhamdülillah. İslam bu şekilde gelir. Tabi İslam geldi mi dünyaya, huzurda gelir muhtemelen. Yani İslam geldi mi, İslam'dan tabi korkanlar var, bilmiyorlar onlar. Öyle bir Resulullah. Fe'innehum la ya'lemun. Onlar bilmiyorlar da, o İslam'ın düşmanları bunlar. Bilseler, yapmazlar. Yani İslam'ın güzelliğini gösterir bunlar. Ve beşirin mümineyin. Rabbim sonra şöyle buyuruyor. Ve beşir. Bu emir deniyor buna. Tabi emir kim burada muhatap? Peygamber Hazretleri, Mevlam buyuruyor, ya Habibim Muhammed'im, sen müjde ver. Müjde ver. Kime? Bunları yapanlara mı? Yatanlara değil tabii. Yapanlara. Kimlere bunlar da? El müminin. Burada el müminin lam tarif var. Bu da ahd için. Ahd için bu da. Ahd-i zihni. Buradaki lam tarifte. Yukarıda geçen vasıfta olan müminleri onlara müjdele. Yukarıda geçen vasıfta olan müminleri onlara müjdele. Kim bunları yaparsa Mevlam peygamberimize emir verdi. Onlara hemen dünyada müjdeyi ver onlara bak. Ver onlara hemen müjdeyi. Onlara müjdele. İşte demek ki elhamdülillah Allah yolu böyle bir tatlı bir Allah yolu Mevlamızın yolu muhtemelenler. Yani gerçekten sonradan dönüş yapanlar bunu daha da iyi bilirler. Böylece. Bu neye benzer bu? Mesela bir kişi uzun yıllar kiracı olarak yaşasa, uzun yıllar kiradan kiraya sürünse de kişi biraz da, yani biraz da geliri az olsa, kirayı vermek için zorlansa, bir eve girer, işte ödemiyor, çık evden, tabii kavga, gürültü çıkarırlar, başka eve git, tabii kolaydır, eşyaları taşıyor, o evi temizle, o evi temizle derken, bu kişi Rabbim kapıyı açar da, o kişi ev sahibi oldu mu, o zaman evin kıymetini bilir muhteremler. Bilir böylece. Ama kişi babadan ev kalmış, daire falan kalmış da o kişi bilemez böyle şey. Bir Yahudinin biri bir şehre kasabaya gidiyor. Bakıyor orasını, beğeniyor. İşi güzel olacak orada. Buna bir de ev lazım. Bu ev soruyor şimdi. Ben buradan bir ev alayım. Ben kiracılığı sevmem diyor. Satık ev alacağım diyor. Bir ev arıyorum diyor. Bakıyor tabii Yahudi çok zenginmiş. Bunun zenginliğine orantılı buna güzel bir ev bulmuşlar. Yeni bir evde. Götürüyorlar Yahudi'yi. Eve bakıyor. Hiç hoşuna gidiyor. Kim ev sahibi? Ev sahibi geliyor. Bakınız. Ev sahibinin fiyatını sormuyor bakınız. Ev sahibinin şunu soruyor. Bu evi senin mi yaptın? Babamdan mı sana kaldı? Efendim ben yaptım yeni ev. Geri dönüyor. Almayayım ben bundan. Dedi. Neden? Sen yaptığın için diye bunun senin kıymetini bilirsin diye. Eğer babadan kalsaydı o zaman anlaşılır mı seninle beraber? Şimdi İslam'a dönüş yapanlar bunu daha iyi biliyorlar muhteremler. Yani gerçekten öyle kişiler var ki gayrimüslimler bile, Hristiyanlar bile İslam'a sonra dönüş yapıyorlar. İslam'ın içine girince İslam'da bir tat var ama ya. İmanın bir tadı var. İbadetin bir tadı var muhteremler böyle. Kur'an okumanın, dinlemenin bir tadı var, feyzi var bunlar. Bu tadı hiç tatmayanlar, sırf maddede kalanlar, tabii kiliseye gidiyor gitmiyor, dandun, orkestra şefi gibi papazlar, bir takım oyunlar şunlar bunlar, haftada bir, tahsı tuzu bir hayat, maddi hayat. Bunda elhamdülillah İslam'a gelip de İslam'daki tadı duyunca başka oluyor bunlar. Bir kısa anlatayım muhtemelen, sonra inşallah İslam ilgili olarak. Şam'da bir sene tanıştım. Yanında bir hafta evimde yanında kaldım arada. Baktım bunun yanında bir çocuk var. 12 yaşında bir çocuk var yanında kalıyor. Sordum kim bu çocuk dedim. Bu çocuk da aslında Ermeni dedi. Türk Ermeni. Dedim, Müslüman ol dedi. Benim yanında kalıyor burada. Nasıl oldu bu çocuğun Ermeni Müslüman olması? Şu anlattı. Bu tanıştığım kişi adı Kemal'di. Ölmüş Allah'a rahmet eylesin. Kemal Efendi bir gün evine giderken Yelboğa Camisi var Şam'da. Yelboğa Camisi'ne uğruyor. Orada bir abdestin tazeyeni ikinden sonra. Abdestin tazeyeni. Abdesti gezmiyor öyle kişi yani. Abdestin tazeyeni orada. Çocuk oradan geçiyormuş. Bu Kemal Efendi'yi görünce çocuk sanki bir cezbeye kapılıyor. Çekici bir hal geliyor çocuğa. Çocuğun gönlüne. Çocuk o kişiyi seviyor. Hep ona bakıyor. Abdestini bitirince soruyor. Yarım ismi ne diyor? Bak Ermeni ismi tabii. Niye diyor baktın bana böyle diye. Ne var? Amca diyor ben seni çok sevdim diye bakın böyle. Versen hatırlamıyorum böyle. Ben seni çok sevdim amca diye. Eğer müsaade edersen diye ben seni eve geleceğim bugün diyor. Ben seni ayrılamayacağım diyor. Çocuğun gönlü takılmış oraya. Sevmiş onu. Ruhu sevmiş onu. Peki yavrum anne baban yok mu? Var ama olsun diyor. Ben sana gelmek istiyorum diye. Eve gidiyorlar. Akşamca gidiyorlar. Bu rahmetli kişi de kampanyada yani kamil, salih kişiydi böyle. Yani gayet ihlaslı, Allah yolunda hal sahibi yani. Manevi hal sahibi kendisi. Öyle kişiydi böyle. Bu çocukla konuşuyor, sohbet ediyor çocuğa. İmanla tabi ilgili. Arada çocuğu tamamen buna teslim oluyor. O kadar hoşuna gidiyor çocuğun. Derken akşam ezanına yaklaşıyor. Diyor ki işte Kamil Efendi bu çocuğa. Bak yavrum diyor. Akşam ezanına yaklaştı. Hemen cami aşağıdaymış, yakınmış orada. Ben camiye namaza gideceğim diyor. Olsun git, ben seni burada beklerim diyor. İyi ama diyor, madem beni sevdin diyor. Beraber işte olmaz mı diyor. Olur ama bir namaz kılmasın diyor. Olsun diyor. Aşağı inelim diyor. Ben diyor şadırvanla abdest alacağım diyor. Var ama tek alacağım diyor. Sen benim aşağı otur diyor. Bana bak, aynı şeyi yap diyor. Sonra diyor camiye girince diyor. Deyim daha dur diyor. Yalnız diyor. Hep diyor Allah Allah Allah dersin diyor. Alıyor aşağı çocuğu. Abdest alıyor. Çocuk abdestini alıyor. Camiye giriyorlar. Kamet dönüşü bu yana duruyor. Hep çocuk secdir. Hep çocuk hep Allah cilali böyle. Sonra da kılıyorlar. Eve geliyorlar. Diyor ki bu çocuk şimdi Kemal amca be. Bu ne kadar güzel bu İslam'ı güzelmişler ki amca be diye. İçim diye boşluk vardı. İçim doldu. Tatmin olduğum, mutlu olduğum, huzuru bulduğum. Böyle Allah diye ağlamam geliyor amca diye. Ne o, anla bana bir şeyler daha böyle. Anla bana İslam'ı diye böyle. Yine konuşuyorlar. Yatsıya kadar yatsıya gidiyorlar. Yatsıya gidiyorlar, beraber gidiyorlar. Daha yatsıyı kılıp geliyorlar. Gene kışınmış, saat 12'ye kadar gelirsene kadar anlatıyorlar. Ama çocuk öyle haram, öyle halim olmuş çocuk. Sonra buradan kalanın dedi ki işte Kemal'in çocuğa, kalan anla sen devamını, anla sen devamını dedi çocuğa. Aynen bakınız bunu. Şimdi ağzını dinledim kendim böyle orada. Dinledim. Dedi ki çocuk, yattım dedi. Zaten bir odası vardı o muhtemelen. Tek odası vardı. Bunu bir yere yapayım, yatayım bir yere. Yattım dedi böyle. Baktım dedi Kemal amcam uyuma başladı. Ben uyuyamıyorum ama dedi böyle. İçinde bir sevgi, içinde bir tat, içinde bir feyiz. İstiyorum çıkayım dağda Allah diye bağırayım, uçayım göklerde. Dünya bana dar geliyor böyle dedi. O kadar sevmişim de böyle. Uyuyamıyorum dedi. Epey öyle şey kalmıyor. Hep Allah diyor. Yat yat yat. Allah, Allah, Allah diyor böyle. Bir de bakıyor. Aynen bunun kendisi. Bir de baktığım da kapı açıldı dedi. İçeri biri geldi dedi böyle. Uzun boylu dedi böyle. Sarılık, cübbeli, uzun boylu dedi. Biri geldi. Bir korkuyor, ürperiyor. Şey yapıyor. Korkma ya diyor ona. La tekaf diyor ona şey böyle. La tekaf. Korkma diyor ona. Ondan sonra Menente diyor. Sen kimsin? Ben kutbu zaman. Ben bu zaman kutbu benim diyor. Sen Müslüman oldun diyor. Peygamber bana vazife verdi. Seni gezdirmeye geldim benim muhtemelen. Alıyor çocuğu. Gezdirme muhtemelen. Medine'de götürüyor bahçeyi ben. Getiriyor. Genç çocuğu yatırıyor oraya. Bakın muhteremler. Şu Kur'an'a bakın muhteremler. Kur'an'a bakın muhteremler. Çocuk anlatırken bunları öyle anlattı ki buna yaşamış tabi onları anlattı. O kadar tatlı hal oldu ki onda feyiz. Bende de böyle. O kadar tatlı hal oldu böyle. Tatlı feyiz oldu böyle. Öyle oldu ki o anda dedik çocuğu bana bağlan. Çocuğa bağlanınca bak muhteremler böyle. Yani onu müşrim olacak kabileceğim ben acaba çocuğa böyle. O anda böyle Mekke Medine'den geçtim. O anda belki cennetten geçtim belki. Böyle tatlı bir feyiz oldu böylece. İşte eğer İslam'da böyle tat olmasaydı Arap müşrikleri Müslüman İslam dine giremezler muhtemelen bakınız. Giremezler de böyle. Kolay mı değil mi ya? Bugün bize bir sigara bırakamıyoruz. Bağımlıyız ama böyle. Bir kolay bırakamıyoruz değil mi? Kolay bırakamıyoruz. Ve bağımlıyız buna böyle işte. Arap müşrikleri ırsi bak değil mi? Genel olarak ırsi olarak ecdattan geliyor. Şarap, fuhuş, zina. Her yalancılıklar, öyle ahlaksızlıklar böyle. Putperestlik. Her şeye bağımlı, her şeye bağımlı böyle. O kişi Peygamber önünde bir kelime-i şehadeti getiriyor. Öyle Allah'a inanıyor ki illallah derken bir Allah-u Teala biliyor. Başka bir şey bilmiyor böyle şey. Her şeyden geçiyor böyle şey. Sonra ne yapıyor? İşkence göre baktım böyle. Dövülüyor, hakaret oluyor, her şey oluyor. Ama din dönemiyor böyle şey. Yani İslam bu tatlı elhamdülillah. Lillahi Teala Fatiha. Evet, feyiz inşallah. Fehim tıkmış aşağıya. Kadir.